Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για την επικοινωνία μας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, 7 με 9 και για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Αν θέλουμε να κάνουμε και μία σύνοψη που λέει και ο ξάδερφός μου ο Κωστάκης αυτής της περίοδου που λείπαμε, τα πράγματα πηγαίνουν μία χαρά, εξαιρετικά πηγαίνουν. Πρέπει να σας πω ότι ξεχύλισε η αριστεία της κυβέρνησης και επισυνδέθηκε με την επιτελικότητά της. Ως εκ τούτου, υποκλοπές, επισυνδέσεις, αυτή είναι η νέα λέξη. Η άλλη λέξη ποια είναι? Χαφιεδισμός. Επίσης, καταργήθηκε η πανδημία, πρέπει να σας πω. Έχει τελειώσει η πανδημία σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και παγκοσμίως, γιατί παγκοσμίως καπιταλισμός είναι. Ως εκ τούτου, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, τα εκατομμύρια των θυμάτων, νεκρών και κρουσμάτων. Στην Ελλαδίτσα μας πάντως, στην καταργημένη πανδημία, πρέπει να σας πω ότι τον Ιούλιο μήνα είχαμε 1.145 νεκρούς. Τον Ιούλιο είχαμε 1.145 νεκρούς από την πανδημία. Μέχρι τις 21 Αυγούστου που δόθηκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για τον μήνα Αύγουστο πια, οι νεκροί είναι 1.000. 2.100 νεκροί Ιούλιο-Αύγουστο. Επίσης εξαιρετική είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το ενεργειακό ζήτημα. Σήμερα η τιμή της μεγαβατόρας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας έκλεισε πάνω από 700 ευρώ. Αυτό σημαίνει αύξηση μέσα σε δύο μέρες, από την Παρασκευή, 75%. Εάν συγκρίνετε τις τιμές τις σημερινές με τις περσινές του Γενάρη του 2021, η αύξηση στην τιμή της ενέργειας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας είναι 1.400%. Αυτούς που κερδίζουν από την ενέργεια με τον τρόπο που περιγράψαμε, στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες. Εδώ τους λένε επενδυτές και καμιά φορά και ευεργέτες. Α, ναι, σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, αυτές έχουν 20-πλασιαστεί. Λοιπόν, από κοριούς και από υποκλοπές, όπως ξέρετε, από σκάνδαλα παράνομης παρακολούθησης τηλεφωνικών συνομιλιών, δεν είχαμε ποτέ έλλειψη σε αυτόν τον τόπο. Παρακολουθήσεις γίνονταν και θα συνεχίσουν να γίνονται. Το σύστημα μάλιστα έχει φροντίσει να τις βαφτίσει και νόμιμες. Καθιέρωσε και τον εύηχο τίτλο «Διαδικασία νόμιμων επισυνδέσεων». Επισυνδέσεων, δηλαδή τώρα εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω, είμαστε επισυνδεδεμένοι κανονικότατα. Ως εκ τούτου λοιπόν, και από τις αρχές Αυγούστου, ο όρος επισύνδεσης επαναλαμβάνεται μονότομα, και βεβαίως είχαμε και τις γνωστές παραιτήσεις του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Κοντολέοντα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Επαναλαμβάνω όμως ότι ενώ από κοριούς και υποκλοπές δεν είχαμε έλλειψη σε αυτή τη χώρα, αυτό το οποίο φαίνεται πλέον ως ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι όλο αυτό πια συνδυάζεται και με ένα πολιτικομηντιακό βαρέλι χωρίς πάτο. Θυμίζω την υπόθεση Τόμπρα τη δεκαετία του 80, θυμίζω την υπόθεση Γριλάκη και Μαυρίκη τη δεκαετία του 90. Αυτά είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα υποκλοπών και παρακολουθήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μην ξεχνάτε βεβαίως, γιατί το πολιτικό μας σύστημα, τα αστικά πολιτικά κόμματα το ξεχνάνε, ότι ο ηλεκτρονικός χαφιές λειτουργεί και με τον πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή αντιμετωπίζει όλους αυτούς οι οποίοι δεν κάθονται καλά, δεν συμμορφώνονται. Το ΚΚΕ για παράδειγμα έχει καταγγείλει 5 φορές το τελευταίο διάστημα αυτές τις περίεργες συνακροάσεις και παρεμβολές στη λειτουργία των επικοινωνιών του κόμματος, επισυνδέσεις μάλλον θα τις λένε και αυτές, αλλά για αυτές τις καταγγελίες δεν θυμάμαι να είχε ιδρώσει ταυτή κανενός. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή το νέο αυτό σκάνδαλο παρακολουθήσεων που έσκασε μάλιστα μέσα στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου, διαπιστώνουμε αυτό που έλεγα και προηγουμένως, διαπιστώνουμε και νέα ήθη στην αντιμετώπιση του θέματος από το πολιτικομηντιακό κατεστημένο. Είδαμε το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να παρετείται, αλλά όχι λέει για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αλλά για να σώσει τη χώρα από την τοξικότητα. Από την τοξικότητα. Θυμάστε την πρώτη ανακοίνωση και τις πρώτες διαρροές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, ο κύριος Δημητριάδης μας έκανε και χάρη από πάνω. Ο άλλος παραιτηθής, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, προσωπική επιλογή να θυμίσω, του κυρίου Μητσοτάκη, που μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του άλλαξε και τον νόμο για χάρη του κυρίου Κοντολέοντα, υπέβαλε την παραίτησή του αυτός, προσέξτε, θυμίζω την ανακοίνωση στις 5 του Αυγούστου, για λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία των, προσέξτε, νόμιμων επισυνδέσεων. Έκανε κάτι νόμιμο δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά το έκανε με λανθασμένο τρόπο. Και βεβαίως από εκείνη την ώρα τα πάντα εξελίχθηκαν με τον τρόπο που είδαμε να τα αφηγείται ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή. Το Μαξίμου από την πρώτη στιγμή φρόντισε να μας ενημερώσει ότι ο Κοντολέων δεν είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για αυτές τις νόμιμες, αλλά λανθασμένες κινήσεις στις οποίες προέβη. Όλα καλά λοιπόν για το Μέγαρο Μαξίμου. Οι στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη έκαναν παρακολουθήσεις ή εν πάση περιπτώσει αυτές γίνονταν στα πλαίσια της νομιμότητας. Γίνανε βέβαια και μερικά λαθάκια, γι' αυτό και παραιτήθηκε ο Κοντολέων, όχι γιατί έκανε κάτι παράνομο ο άνθρωπος. Και μετά όλοι μαζί τι έκαναν? Έκαναν θυσία τον εαυτό τους για να μην ρίξουν τη χώρα στην τοξικότητα. Μπροστά λοιπόν τώρα σε όλο αυτό το σκηνικό, τα αφαιρόμενα ως βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του τόπου, αυτό το οποίο κυρίως έκαναν εκείνες τις μέρες, αρχές Αυγούστου μιλάω πάντα, είναι να αναπαράγουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Με εκτενή ρεπορτάζ είχαμε την ενημέρωση σε όλους τους τόνους ότι δεν υπήρχαν ευθύνες του Πρωθυπουργού. Αυτό παρακαλώ να το συγκρατήσουμε. Δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν ευθύνες του Πρωθυπουργού. Αφού ο άνθρωπος δεν γνώριζε. Μα το είπε και ο ίδιος. Δεν γνώριζα. Α, ναι, μας ενημέρωσαν κιόλας. Μετά μας ενημέρωσε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Μάλιστα είδα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς διάφορους υποψήφιους για Πούλιτζερ να μιλάνε ακόμα και για γενναίες ενέργειες, λέει, της κυβέρνησης. Γενναίες ενέργειες, αφού όπως είπαν δεν παραιτείται κανείς τόσο εύκολα. Έτσι μας είπαν ότι παραιτήθηκαν γιατί τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη δηλαδή, αλλά αυτό ήταν κάτι τι στο γενναίο. Αυτά ακούστηκαν από ελληνικές τηλεοράσεις. Προσέξτε τώρα, σε άλλους καιρούς, το πολιτικό και μηντιακό καθεστώς, έστω για τα μάτια του κόσμου, έδινε και μερικές παραστάσεις. Εκεί στα τηλεοπτικά, θυμάσαι Λάσκαρη, παλιότερα. Εκεί στα τηλεοπτικά παράθυρα στείνονταν υποτίθεται έρευνες. Τώρα βάλτε σε εισαγωγικά, βγάλτε σε από τα εισαγωγικά, αλλά εν πάση περιπτώσει στεινόταν ένα τέτοιο σκηνικό. Ζητούνταν υποτίθεται ευθύνες. Έτσι, το σύστημα σε μια προσπάθεια να απορροφήσει τους κλειδονισμούς πιπίλαγε και εκείνη την καραμέλα της κάθαρσης. Κάθαρση, που θα φτάνε πάντα στο κόκαλο, στο όνομα πάντα τίνος πράγματος. Μα της προάσπισης, της δημοκρατίας και των θεσμών. Αυτά αδέρφια παλιότερα γίνονταν παλιότερα. Τώρα, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, άλλο θέμα τώρα που έχει φτάσει και που θα καταλήξει. Όταν ξεκίνησε η ιστορία, δεν μπήκαν καν στον κόπο ούτε έτσι να χειραγωγήσουν κάπως το πόπολο, ρίχνοντάς του στάχτη στα μάτια. Όταν βγήκε αυτό το θέμα με την Κεραυνό Ενεθρία, παρέτηση Κοντολέοντα και Δημητριάδη, τι ήταν για το πολιτικό μηντιακό σύστημα? Παρασκευή απόγευμα. Αυτό είναι που αποκαλώ βαρέλι χωρίς πάτο. Κατά τα λοιπά, όπως διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά, έτσι, τα κόμματα που σώζουν τον τόπο από συστάσεως μαυρογιαλουρισμού, είναι παλιό καθεστώς αυτό ο μαυρογιαλουρισμός, είναι πιο Κωνσταντάρα. Αυτά τα κόμματα λοιπόν του μαυρογιαλουρισμού έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Τι κάνουν? Παίρνουν τις λέξεις, τις ενσωματώνουν στην σωτηριολογία τους, γιατί αυτοί είναι και σωτήρες, πρέπει να ξέρετε, έτσι, μας σώζουν. Κάθε τρεις και λίγο μας σώζουμε. Έχουμε τη σωτηρία στα 9 μέρα. Τώρα έχουμε τη σωτηρία στα 9 χρόνια και παραπάνω από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Παίρνουν λοιπόν τις λέξεις, τις ενσωματώνουν στην αλαμοϊσή συμπεριφορά τους και ανασκολοπίζουν τις έννοιες. Αυτό κάνουν μέσα από την χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση των λέξεων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να παραβεί τον κανόνα. Θυμίζω, οι προηγούμενοι έταζαν κατά καιρούς αλλαγή. Περάσαμε αλλαγή από αυτόν τον τόπο. Μετά ήρθαν οι άλλοι και έταξαν απαλλαγή. Μετά ήρθαν οι επόμενοι και έταξαν εξυγχρονισμό. Μετά είχαμε σεμνότητα μαζί με ταπεινότητα. Μετά είχαμε πρόοδο, άντε μη σας πω, ένα φεγγάρι είχαμε και αριστερά σε αυτή τη χώρα. Στη βάση αυτής πεπατημένης, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον κύριο Μητσοτάκη πάντα, και η κυβέρνησή του ήρθαν για να κοιτάξουν τι, είπαμε, επιτελικότητα και αριστεία. Αφού πλησιάζουμε λοιπόν στη λήξη της τετραετίας, ας κάνουμε ένα σύντομο απολυγισμό, σύνοψη που λέει και ο Κωστάκης. Λοιπόν, στην πανδημία τι κατορθώσανε? Στην πανδημία κατορθώσανε επιτελικά και άριστα, μην το ξεχνάτε αυτό το άριστα, να φέρουν την Ελλάδα έως και πρώτη στον κόσμο στη σχέση θάνατη από κορονοϊό προς πληθυσμό. Αυτό το κατάφεραν σε ό,τι αφορά την πανδημία. Πάμε τώρα στην ενεργειακή κρίση. Εδώ τι έχουν καταφέρει στην ενεργειακή κρίση? Έχουν φροντίσει να έχει η Ελλάδα έως και την πρώτη θέση στην ακρίβεια στο ρεύμα, προς δόξα, πώς είπαμε τους λένε αυτούς στη Ρωσία, προς δόξα των ολιγαρχών της ενέργειας. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πάμε στα καύσιμα τώρα. Στα καύσιμα, αυτό που πετύχαν είναι η Ελλάδα να συναγωνίζεται με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για την πρώτη θέση στον κόσμο στην τιμή της βενζίνης μέσω της ληστείας των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στις φωτιές, στις φωτιές, όχι μόνο στις φωτιές, και στο χιονιά και στις πλημμύρες. Ετούτοι εδώ είχαν την έμπνευση δίπλα στους στρατηγούς άνεμους των παλιότερων, στρατηγός άνεμος, ταγματάρχης αέρας κτλ. Δίπλα στα ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων, να πετάνε στα μούτρα των εγκλωβισμένων στο χιονοδρομικό της Αττικής Οδού, να πετάνε στα μούτρα των ξεπαγιασμένων επί τέσσερις μέρες στη Βόρεια Αττική, θυμάστε τι έγινε τον περσινό Νοέμβρη, να πετάνε στα μούτρα των πυρπολιμένων από Εύβοια και Βαρυμπόπη μέχρι Πεντέλη και τη θεωρία πια της κλιματικής αλλαγής. Όμως παρακαλώ, υπογραμμίστε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στη συνήθη πολιτική αθλειότητα, έτσι το λένε αυτό, πολιτική αθλειότητα, δεν το λέμε αλλιώς, αλλιώς το λένε όσοι παίζουν τις κουμπάρες. Στη συνήθη λοιπόν αυτή πολιτική αθλειότητα που σας περιέγραψα, στη συνήθη πολιτική αθλειότητα των προκατόχων της, ήρθε να προσθέσει μια νέα πίστα. Είμαστε σε ένα νέο επίπεδο πια, σε ό,τι αφορά τον τομέα της δημοκρατίας και των αστικών ηθών. όσον αφορά τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι κάνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη? Κάνει επισυνδέσεις, όπως συνέβαινε και επί των ημερών των άλλων, με μία όμως διαφορά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις παραδέχεται τις επισυνδέσεις, ενώ οι άλλοι τις αρνούνταν. Ετούτοι εδώ τις παραδέχονται κιόλας. Και μάλιστα τι άλλο κάνουν? Τις βαφτίζουν και νόμιμες. Αφού λοιπόν παραδέχονται οι ίδιοι ότι τις κάνουν, τις επισυνδέσεις, τις υποκλοπές δηλαδή, τις βαφτίζουν νόμιμες όμως, μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά συμπεράσματα. Συμπέρασμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει υποκλοπές. Η ΕΕΠ επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και τελούσα υπό την εποπτεία του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη παρακολουθεί από δημοσιογράφους μέχρι πολιτικούς αρχηγούς. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη χαφιεδίζει πολίτες, χαφιεδίζει το πολιτικό σύστημα, χαφιεδίζει λειτουργούς του τύπου και μιλάει, προσέξτε, για νομιμότητα, για εθνική ασφάλεια, για εθνικό συμφέρον και για επισυνδέσεις. Εν ολίγης λοιπόν, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ακολουθεί με περίσσιο πολιτικό θράσος την πεπατημένη του αστικού πολιτικού συστήματος, που τις ανάγκες, που τα δικαιώματα, που τις ελευθερίες του ελληνικού λαού, ξέρετε με τι τις έχει επισυνδεδεμένες? Τις έχει συνδεδεμένες με Κάιρο. Με αυτό τις έχει συνδεδεμένες. Σε λίγους μήνες λοιπόν, από τώρα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα τσακώνεται βεβαίως με τους υπόλοιπους της κομπανίας, οι οποίοι όλοι μαζί, πρέπει να σας πω, έχουν ψηφίσει το θεσμικό πλαίσιο των υποκλοπών, του χαφιεδισμού, των παρακολουθήσεων, των επισυνδέσεων, αδερφέ. Όλοι μαζί το έχουν ψηφίσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Αυτοί λοιπόν τώρα, σε λίγους μήνες, θα τσακώνονται μεταξύ τους πάνω στην πασαρέλα της ψηφοθυρίας. Υπάρχει μια σχετική πρόταση γύρω από αυτό. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, επισυνδέστε τους. Από όλη αυτή την ιστορία, να πω ότι τώρα στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τη λήψη της απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ με θέμα την εξέταση της υπόθεσης παραβίας του απορρίτου των επικοινωνιών του Προέδρου του από την ΕΕΠ ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Εξετάζεται λοιπόν το θέμα τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον Γιώργο τον Λικουρέτζο να μας πούν τι αποφάσισαν. Προσέξτε όμως τι έχουμε μάθει ήδη. Και το έχουμε μάθει σε επίπεδο ολομέλειας, το έχουμε μάθει σε επίπεδο ανώτατο πολιτικό. Το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συζήτηση που έγινε προχτές στη Βουλή? Καλά, βέβαια. Μας είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Και μάλιστα το τόνισε και μάλιστα το πίστευε όταν το έλεγε, ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις παρακολουθήσεις και του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη. Τον Κουκάκη δεν τον ανέφερε βέβαια, να σας πω, ειρήστο επαρόδο, τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ο οποίος κατήγγειλε σε ανύποπτο χρόνο το ζήτημα της παρακολούθησής του. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο μετά τις 8. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός στην ολομέλεια της Βουλής? Μας είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Μας είπε ότι κοίταξε τον ελληνικό λαό στα μάτια και είπε την αλήθεια σε εκείνο το διάγγελμά του. Εκείνο το διάγγελμα, δεν ξέρω, θα μπορούσε να έχει και τίτλο «Των πρακτόρων η σχολή είναι άριστη πολύ». Αυτό ήταν το διάγγελμα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για να μας πει πόσο αναγκαία είναι η ΕΕΠ και πόσο αναγκαίο είναι για ζητήματα πάντα βεβαίως εθνικής ασφαλείας να παρακολουθούμαστε όλοι. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια, και αυτό δεν χρειάζεται η εξεταστική για να το μάθουμε, ότι απριόρι είμαστε όλοι υποψήφοι παρακολούθησης. Γι' αυτό τον χειροκροτούσαν οι βουλευτές του, τον κύριο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές του κυρίου Μητσοτάκη το χειροκροτούσαν, γιατί τους είπε ότι είναι υποψήφοι παρακολούθησης. Αυτό χειροκροτούσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είπε και κάτι κορυφαίο, ακόμα πιο κορυφαίο και από αυτά τα κορυφαία. Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε στην Ολομέλεια ότι όχι μόνο δεν γνώριζε τίποτα για όλα αυτά τα δυσόδη και όλα αυτά τα ερευόδη, αλλά μας είπε ότι δεν έχει και το δικαίωμα να γνωρίζει. Δηλαδή, τι ακριβώς μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Μας είπε ότι η ΕΕΠ είναι ένα παρακράτος, νόμιμο παρακράτος, που δεν το ελέγχει κανείς από το πολιτικό σύστημα. Μας είπε ότι η ΚΙΠ, παλιά τη λέγανε ΚΙΠ, τώρα τη λένε ΕΕΠ, εκδημοκρατίστηκε, είναι ένα άβατο για το πολιτικό σύστημα και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Τι μας είπε? Ότι η ΕΕΠ και οι μυστικές υπηρεσίες είναι ένα νομιμοποιημένο παράκεντρο. Τι ακριβώς ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι η ΕΕΠ και οι μυστικές υπηρεσίες είναι νόμιμα κράτος εν κράτη? Ότι είναι ένας θύλακας αυτόνομος που λειτουργεί ως κέντρο υπερεξουσίας ανέλεγκτο και ανεξέλεγκτο? Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι, προφανώς αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το θέμα δεν είναι πώς ελέγχεται ως φυσικό πολιτικό πρόσωπο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει αυτά τα πράγματα, αλλά τι είδους δημοκρατία είναι αυτή που μέσα στο ναό της λέει σε 10 εκατομμύρια πολίτες ότι είναι υποψήφιοι υποκλοπών από ένα κέντρο του οποίου κανείς από τους εκλεγμένους δεν έχει τον έλεγχο. Γοριά είναι η αγάπη σου, και ποιος θα με γλιτώσει? Νοτιά φυσάει στα χείλη σου, και τα έχω πελαγώσει. Φιλί, στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φυγές, και χάσα τη ζωή με τον νοτιά σαν να... Ήταν σαν σήμερα 29 Αυγούστου του 1931 που γεννιόταν μια φωνή που όσο υπάρχει Ελλάδα, όσο υπάρχουν Έλληνες, θα παραμένει ζωντανή. Τι ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης για το ελληνικό τραγούδι, έχουν ήδη αποφανθεί η δική και η ιστορία. Πάνω απ' όλα το έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επισύνδεση. Να είστε καλά Γιώργο μου, καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπράχο, καλησπέρα στο Δημήτρη. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου τη Σοφία τη Χουδαλάκη στην Κέρκυρα, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Θήμιο, στην Αρτέμιδα, καλησπέρα στο Σπύρο. Σπύρο έμαθε μετά, μετά έμαθε. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης, πριν δεν ήξερα. Μα προφανώς και θα μείνουμε στο θέμα των επισυνδέσεων, όχι γιατί έχουμε καμία αυταπάτη για την δημοκρατία τους. Ξαναλέω, Τόμπρας, Γριλάκης, Μαυρίκης. Θυμάστε τους Αμερικάνους που παρακολουθούσαν τη Μέρκελ. Τη Μέρκελ που ακούμε τώρα στη Βουλή, λέει, η Γερμανία παρακολουθήσε τους Έλληνες κατά την περίοδο των μνημονίων και της Τρόικας. Μας τα είχε πει όλα αυτά ο Σνόουντεν, τον θυμάστε το Σνόουντεν. Παλιά, πριν από μερικές δεκαετίες, υπήρχαν κάτι αποσυνάγωγοι, κομμουνιστές ήταν αυτοί, οι οποίοι μιλούσαν για το πρόγραμμα Έσελον και για το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης. Αυτοί οι αποσυνάγωγοι, εν πάση περιπτώσει, πήγαν στον πάγκο τους και ήρθε μετά, τη δεκαετία του, το 2013 ήτανε, ο Σνόουντεν να αποκαλύψει όλο το σύστημα της παγκόσμιας παρακολούθησης από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Μητσοτάκη. Τα ξέραμε και πριν βέβαια αυτά. Θυμόμαστε εκείνα τα κινητά της NSA που βαράγανε στο Maryland. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και ένας Έλληνας πρωθυπουργός που τον παρακολουθούσαν αυτά. Δεν πέφτουμε λοιπόν από τα σύννεφα παρά μόνο αυτοί οι οποίοι ζουν στην Συννεφούπολη, αλλά πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα έχει την ευθύνη, στην ευθύνη του και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στον οποίο λογοδοτούν τα στελέχη της ΕΕΠ με νόμο που ο ίδιος έφτιαξε, η ίδια του η κυβέρνηση, μπορεί πραγματικά με τόση ευκολία όπως ο κύριος Μητσοτάκης να λέει αυτό το «δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα». Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι το οποίο λογίζεται ως κανονικότητα στο πολιτικό μας σύστημα. Έλεγα βεβαίως προηγουμένως ότι όλο αυτό το δυσόδες που ζούμε είναι απόλυτα συναρτημένο με το σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αυτό είναι που στρώνει το έδαφος για πρακτικές παρακολούθησης, για τις πρακτικές των παραβιάσεων του απορρίτου των επικοινωνιών. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί επιμέρους υπηρεσιακή τάχα μου αστοχία. Και όταν μιλάμε για θεσμικό πλαίσιο, μιλάμε για ένα πολυπλόκαμο πλέγμα από νόμους, από κατευθύνσεις, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, αλωνίζουν οι μυστικές υπηρεσίες, αλωνίζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί. Αυτοί δεν είναι νόμοι, κατευθύνσεις και πρακτικές που έχουν ψήφους και υπογραφές? Αυτό δεν είναι το πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από το σύνολο των αστικών κομμάτων της χώρας? Αυτό δεν είναι που δίνει το πράσινο φως για την παρακολούθηση των πάντων? Και πότε γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται λοιπόν τώρα με πρόσχημα. Άλλοτε στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, άλλοτε στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος, άλλοτε στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, άλλοτε στο όνομα της καταπολέμησης του εξτρεμισμού, Μιλάμε, λέγαμε προηγουμένως για τις λέξεις που οι έννοιές τους γίνονται λάστιχο. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έννοιες που γίνονται λάστιχο και που μπορούν τελικά να χωρέσουν τα πάντα. Μπορούν να χωρέσουν τους πάντες, θωρακίζοντας εκείνη την εξουσία η οποία προχωρά σε αυτού του είδους τις νομοθετικές και νομικές ρυθμίσεις. Και βεβαίως λοιπόν έχουμε το δυσόδες και ερευόδες να παρακολουθείτε αρχηγός πολιτικού κόμματος, έχουμε το δυσόδες και ερευόδες να παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, έχουμε το δυσόδες και ερευόδες να παρακολουθούνται ολόκληρα πολιτικά κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Για πείτε μου, από αυτούς οι οποίοι θα βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, από αυτούς οι οποίοι έχουν ψηφίσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, έχετε ακούσει το παραμικρό γι' αυτό ακριβώς το σάπιο, το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο? Έχετε ακούσει μία κουβέντα γι' αυτό? Στη συζήτηση που έγινε προχτές στη Βουλή, ακούσατε μία κουβέντα γι' αυτό το θεσμικό πλαίσιο? Ή μήπως έμεινε στο απειρόβλητο και στις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και στις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα και στις τοποθετήσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ? Για να έχετε μία εικόνα τι σημαίνει αυτό το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία είναι επίσημα στοιχεία, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται παραπέρα, έχουμε περισσότερες από 100.000, επαναλαμβάνω, περισσότερες από 100.000 άδειες που έχει δώσει η εισαγγελία για υποκλοπές μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια, με όλους τους όρους της νομιμότητας, έχουν δοθεί 100.000 άδειες για υποκλοπές στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Thank you. μιλάει αφρίζοντας στο ορίζοντα την άκρη. Το πελαγό είναι παιδί, τρέχει και δεν το φτάνω. Παιδί και στην αγάπη του, που σαν με δει το χάνω. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο σκανδαλώδες και ερευόδες είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί με τις υποκλοπές, με το χαφιεδισμό, με τις παρακολουθήσεις, αυτό που αποκαλούν επισυνδέσεις δηλαδή, αρκεί ίσως τούτο. Η Washington Post, θα το ξέρετε, είναι η εφημερίδα η οποία αποκάλυψε το Watergate. Η Washington Post είναι αυτή η οποία έγραψε τις προάλλες ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα σε αυτόν τον τόπο είναι το ελληνικό Watergate. Για το πόσο βαθιά υπόλογη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, πολιτικά και εξαντικειμένου, για αυτό το οποίο έχει συμβεί, δεν χρειάζεται να μιλήσει κανένας άλλος, αρκεί η τοποθέτηση η οποία είχε κάνει, προσέξτε, το 2008, ο τότε υπουργός και κατοπινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Όταν τότε είχε τεθεί θέμα για το αν η ΕΕΠ, οι μυστικές υπηρεσίες, θα ήταν υπό την πολιτική εποπτεία ενός πρωθυπουργού, η απάντηση που είχε δώσει τότε ο υπουργός και κατόπιν πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ήταν πως δεν είναι δουλειά του πρωθυπουργού να είναι προϊστάμενος μυστικών υπηρεσιών. Αυτά, είχε πει τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ανήκουν σε άλλα καθεστώτα. Αυτά είχαν υποθεί τον Φλεβάρι του 2008. Το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης έκανε νόμο για να γίνει προϊστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, για την οποία, όπως λέει, δεν γνωρίζει τι κάνει. Και αυτό που κάνει η ΕΕΠ, αυτό που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες, μας το είπε ο νέος διοικητής της. Αλλά μας το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν εξαιρείται κανείς λοιπόν των παρακολουθήσεων. Απριόρι είμαστε όλοι υποψήφοι παρακολούθησης, υποκλοπής, χαφιεδισμού, επισύνδεσης. Αρκεί βέβαια να υπάρχει και ένα φίλτρο τεκμηρίωσης, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι σαν αυτή την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη. Νόμιμη παρακολούθηση, αλλά αυτή μάλλον δεν είχε το φίλτρο της τεκμηρίωσης. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο εννοούν όταν μιλάνε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λέγαμε προηγουμένως για αυτό το πολυπλόκαμο θεσμικό πλαίσιο. Μία νομοθεσία που επιτρέπει τα πάντα. Καταρχάς, επιτρέπει σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να διατηρούν αρχείο συνομιλιών, λέει, και μηνυμάτων μέχρι και διετία. Γνωρίζουμε επίσης τι γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν μία ανεξάρτητη δεξαμενή υποκλοπής, βάλτε το σε εισαγωγικά, προσωπικών δεδομένων από τους πάντες και τα πάντα. Έχουμε, δηλαδή τα λέω από τους πάντες και τα πάντα, από κρατικές υπηρεσίες και επιχειρηματικούς ομίλους μέχρι οργανισμούς πάσης φύσεως. Όλα αυτά γίνονται με τη βούλα του νόμου βεβαίως, έτσι. Έχουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους νόμους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιτρέπουν, προσέξτε, σε ιδιωτικές εταιρείες με υπερσύγχρονο λογισμικό παρακολούθησης να συνεργάζονται με ποιον? Να συνεργάζονται με το κράτος. Επαναλαμβάνω, οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι αυτές που μέσα από τα φρημάνια τους και μέσα από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπουν σε ιδιωτικές εταιρείες με υπερσύγχρονα λογισμικά παρακολούθησης να συνεργάζονται με το κράτος και είτε να πουλούν το λογισμικό της παρακολούθησης είτε να το διαθέτουν επιπληρωμή στις υπηρεσίες. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για αυτή τη γενικευμένη εφαρμογή λογισμικών τύπου Predator που κυκλοφορούν στην κατά τα άλλα υγιή αγορά, στην ελεύθερη αγορά και αξιοποιούνται βεβαίως για διάφορες δουλειές και για το ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών και για το ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών λογαριασμών, ακόμα και για το ξεκαθάρισμα γεωπολιτικών λογαριασμών. Αλλά αυτό το οποίο ματσαμπούναγε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω μήπως το κάνει και τώρα, είναι ότι η προμήθεια ή οι προμήθειες τέτοιου υλικού, τη μόνη μυστική υπηρεσία στον κόσμο που αφήνει αδιάφοροι, είναι η ΕΕΠ. Αλήθεια, εκτός από την ΕΕΠ, η αντιτρομοκρατική κάνει. Επισυνδέζεις. Και υπάρχει και μία άλλη υπηρεσιούλα για την οποία, ξέρετε, δεν γίνεται πολύς λόγος. Το όνομά της είναι ΔΙΔΑΠ. Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Έδρα το Μπουρνάζι. Αλήθεια, μόνο η ΕΕΠ έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοιες μαζικές παρακολουθήσεις, υποκλοπές και επισυνδέσεις. Αυτή η ΔΙΔΑΠ έχει τέτοια δυνατότητα? Έχει? Ρωτάμε, έχει? Είναι ακριβές ότι αυτή η υπηρεσία ιδρύθηκε το 2014 και οργανώθηκε με αγγλική και αμερικάνικη καθοδήγηση? Είναι ακριβές ή ψευδές ότι αποτελεί κεντρικό κόμβο σε ένα πανελλαδικό δίκτυο συλλογής επεξεργασίας πληροφοριών με δυνατότητα πολλών χιλιάδων υποκλοπών, επισυνδέσεων δηλαδή, ταυτόχρονα? Τώρα μας λένε ότι θα ενισχύσουν, λέει, θεσμικώς, θα θωρακίσουν την νομιμότητα, η οποία, γιατί να τη θωρακίσουν την νομιμότητα? Νόμιμα δεν τις κάνανε? Δεν λένε ότι τις κάνανε νόμιμα τις υποκλοπές? Γιατί θέλουν περαιτέρω νομιμότητα? Ένα σφάλμα κάνανε. Και πώς θα το κάνουν, λέει? Δεν θα είναι, λέει, ένας ο εισαγγελέας ο οποίος θα δίνει την άδεια, θα είναι δύο οι εισαγγελείς. Αυτό που δεν λένε είναι ότι όταν πηγαίνει η υπηρεσία και λέει θέλω να παρακολουθήσω τον τάδε, δεν τον ονοματίζει τον τάδε, δίνει έναν αριθμό τηλεφώνου. Έτσι δουλεύει η υπηρεσία και έτσι δουλεύει με τους νόμους τους. Πηγαίνουν δηλαδή οι χαφιέδες, συγγνώμη, οι κρατικοί υπάλληλοι, βάζουν μπροστά στον εισαγγελέα 100 τηλέφωνα και του λένε για λόγους εθνικής ασφάλειας, με βάση τους νόμους γίνονται αυτά, θέλουμε να τους παρακολουθήσουμε. Και αυτός βάζει από κάτω την τσίφρα του. Τώρα λέει θα έχουν δύο που θα βάζουν την τσίφρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλίτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Και θέλω να διευκρινίσω ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε 40 χρόνια πριν. Δεν γράφτηκε για τον καλεσμένο μας Θανάση Κουκάκης. Χαίρετε κύριε Μπογιόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ελπίζω στον Ενικό να τα καταφέρουμε να πάμε στην επόμενη ώρα. Ο Θανάση Κουκάκης έχει ξαναφιλοξενηθεί σε αυτό το σταθμό και σε αυτή την εκπομπή. Δύο φορές. Σε μνήνεται ο Real γι' αυτό και η εκπομπή. Σε ανύποπτο χρόνο, θα λέγαμε. Σχεδόν από την αρχή αυτή τη υπόθεση. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα διαίσθησης, ήταν θέμα εμπειρίας. Αλλά από την αρχή δείξατε μεγάλη ευαισθησία και προβάλατε όλα τα γεγονότα με ακρίβεια. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Είσαι λοιπόν, Θανάση, επισυνδεδεμένος και επίσημα πλέον. Είσαι παρακολουθούμενος, είσαι θύμα υποκλοπών. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε το κουβάρι από την αρχή, παρά το γεγονός ότι είσαι. Ελάχιστα ακούστηκε, τουλάχιστον από κυβερνητικά χείλη, το όνομά σου στη Βουλή. Δεν το αμφισβητεί πια κανείς. Θα έλεγα να ξεδελίξουμε το κουβάρι αυτής εμπειρίας. Πότε διαπιστώνεις για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό? Με το κινητό. Πρέπει, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πούμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι του 2020. Έχουν προηγηθεί, εγώ σαν οικονομικός συντάκτης, εργαζόμενος ουσιαστικά στην Ελλάδα για το CNN Greece, αλλά έχοντας συνεργασίες με το CNBC.com και τους Financial Times, εκείνη την περίοδο σε συνεργασία με την τότε ανταποκρίτρια των Financial Times στην Αθήνα, την Gain Hope, έχουμε ξεκινήσει και γράφουμε περίπου, είχαμε γράψει τρία άρθρα, τα οποία το ένα μετά το άλλο περιέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση παρενέβαινε στην νομοθεσία με έναν τρόπο που ευνοούσε το διακεκριμένο οικονομικό έγκλημα. Είχαμε φέρει στο φως την υπόθεση της αλλαγής του ποινικού κώδικα για την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών. Είχαμε προβάλλει την ιστορία της αλλαγής του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος και της αλλαγής που είχε κάνει η κυβέρνηση στην φορολογική νομοθεσία και ουσιαστικά καθιστούσε πολύ δύσκολη την αυτεπάγγελτη δίωξη για την κακουργηματική φοροδιαφυγή. Είναι αναγκαίο να το πούμε αυτό, γιατί και τα τρία θέματα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιαπετρίτη, να στέλνει και επιστολές διαμαρτυρίας στο Financial Times. Αλλά ήταν όλα τεκμηριωμένα θέματα και βασίζονταν ουσιαστικά στην περιγραφή του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Για ποια περίοδο μιλάμε? Μιλάμε για την περίοδο που ξεκινάει από τον Νοέμβριο του 2019 με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το, τουλάχιστον το Μάιο του 2020. Εκείνη λοιπόν την περίοδο δεν το ρεπορτάζ το δικό μας συνεχίζεται. Γιατί? Γιατί η τροποποίηση του ποινικού κώδικα και ειδικά η τροποποίηση των διατάξεων για την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών έχουν ως αποτέλεσμα να αρχιοθετούνται μία πίσω από την άλλη υποθέσεις τραπεζικών σκανδάλων, οι οποίες ήταν ήδη στο ακροατήριο ή ήταν στα εισαγγελικά γραφεία και λίμναζαν και για πάρα πολύ καιρό ή στα γραφεία του ανακριτή. Εμείς λοιπόν καταγράφαμε τις υποθέσεις που επηρεαζόντουσαν από την αλλαγή του ποινικού κώδικα και ερχόμασταν σε επαφή τόσο με τους εισαγγελικούς λειτουργούς, όσο και με τις εισαγγελικές ενώσεις, αλλά και με τους ίδιους τους εμπλεκόμενους σε αυτές τις υποθέσεις. Με τον τρόπο που επιβάλλει η δέουσα επιμέλεια η δημοσιογραφική, έχουν καθιστώντας γνωστές τις προθέσεις μας ότι ερευνούμε για να γράψουμε. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, έχουμε πια φτάσει στο καλοκαίρι του 2020 και το κινητό μου αρχίζει... Πριν φτάσουμε εκεί. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει δημοσιογραφία, ότι εδώ έχουμε έναν τύπο ο οποίος θέλει να χτυπήσει την κυβέρνηση. Ότι όλο αυτό δεν γίνεται λόγω του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, αλλά έχουμε έναν ο οποίος βάλει κατά της κυβέρνησης επειδή ιδεολογικά και πολιτικά έχει μένος ή μέτωπο εναντίον της. Και εδώ θέλω να απαντήσεις σε αυτό το οποίο ακούστηκε και στη Βουλή, ναι, ότι εσύ προσλήφθηκες, δεν ξέρω ποιο είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται, ναι, στο Υπουργείο Παιδείας άμα την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν το καλοκαίρι του 2019 εκλέγεται η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, με παίρνει τηλέφωνο ο Κωστής Χατζηδάκης και μου προτείνει να αναλάβω το γραφείο τύπου του Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο θα αναλάμβανε. Του λέω, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να το αναλάβω, διότι πολύ απλά καλύπτω παραγωγικά υπουργεία και θα ήταν σαν να αναλαμβάνω ένα υπουργείο στο οποίο θα πρέπει να είμαι μαζί με συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι δεν είναι διοντολογικό να καλύπτω λοιπόν υπουργεία τα οποία να είμαι σε ένα γραφείο τύπου υπουργείου το οποίο καλύπτω. Με το που κλείνω το τηλέφωνο στον Κωστή το Χατζηδάκη, με καλεί η Νίκη Κεραμέως. Και η Νίκη Κεραμέως μου λέει, θα ήθελα να στήσει το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας. Πράγματι, έστησα το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, έμεινα εκεί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2019 και με το που κάνουμε τον αγιασμό του 2019 και ανοίγουμε τα σχολεία, κάναμε τον αγιασμό στη Λέρο, την ίδια μέρα, κατά την επιστροφή από τη Λέρο, γνωστοποίησα στην Νίκη Κεραμέως ότι το δοκίμασα το γραφείο τύπου, αλλά δεν μου πηγαίνει σαν δουλειά. Οπότε ουσιαστικά έκατσα 2,5 μήνες στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν η μοναδική μου εμπειρία στα 25 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, που ανέλαβα γραφείο τύπου. Και ήταν μια διδακτική εμπειρία, γιατί πράγματι αντιλήφθηκα ότι δεν είναι κάτι το οποίο μου ταιριάζει. Αλλά. Το σημειώνω αυτό, θέλω να το υπογραμμίσω. Είναι χρήσιμο. Για να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι εσύ δεν ήσουν ένας άνθρωπος που η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ή μέλη της κυβερνήσεως θεωρούσαν ότι είσαι ένας πολιτικός εχθρός. Όχι βέβαια. Δεν νομίζω, εγώ νομίζω ότι ακόμα και τώρα διατηρώ σχέσεις με πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές, υπουργούς, ξέρουν ότι πάντα θα είμαι ένας μετριοπαθής συνομιλητής απέναντί τους, ακόμα και αν αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά με χαρακτήρισε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ. Δεδομένου λοιπόν ότι είσαι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, διαπιστώνεις ότι κάτι δεν πάει καλά στο κινητό? Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2020 και όταν ερευνούμε όλα αυτά τα οποία προανέφερα, κάποια στιγμή το κινητό μου το φόρτιζα το βράδυ μέχρι να φτάσει 11-12 η ώρα το πρωί, η μπαταρία τελείωνε. Δεν ήταν συνήθι συμπεριφορά, λειτουργούσε κανονικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Το πήγα λοιπόν στο σερβις της iPhone, μου αλλάξαν την μπαταρία, εξακολουθήσα να κάνει το ίδιο. Δεν έκανα όμως μόνο αυτό, άρχισε να παρουσιάζει και κάποια άλλα προβλήματα. Όταν καλούσα κάποιον, δεν κουδούνιζε το τηλέφωνο πριν βγει και εμφανιζόταν απευθείας στη γραμμή. Το ξαναπήγα δεύτερη φορά στο σέρβις. Δεν λύθηκε το πρόβλημα, δεν βρήκανε κάτι. Τα προβλήματα εξακολούθησαν. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω, μήπως συμβαίνει κάτι και παρακολουθείτε. Οπότε απευθύνθηκα σε μια πηγή μου, η οποία είναι αξιόπιστη πηγή, προκειμένου να διερευνήσει εάν πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με συντρέχει, υπάρχει κάποια εξελίξη παρακολούθηση μου. Μετά από 2 εβδομάδες περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, είμαστε μέσα στον Ιούλιο, πράγματι μου επιβεβαιώνει ότι βρίσκομαι υπό παρακολούθηση από τις εθνικές υπηρεσίες. Δεν σου κρύβω, σοκαρίστηκα. Του ζήτησα να μου προσκομίσει κάτι πιο απτό. Πέρασαν περίπου άλλες 3 εβδομάδες και πράγματι μου προσκόμισε κάτι που ήταν πολύ απτό, γιατί ουσιαστικά περιέγραφε με ακρίβεια μια τηλεφωνική συνομιλία που είχα στις αρχές Ιουνίου έξω από το σχολείο της κόρης μου. Και το ξέρω αυτό διότι αυτός που κατέγραφε σχολίαζε στο κείμενο ότι ακούγονται παιδικές φωνές και μέσα σε παρένθεση τη λέξη ακατάληπτον. Οπότε όταν το βλέπω αυτό είμαστε 10-11 Αυγούστου. Εσύ δηλαδή πήρες τα χέρια σου. Δεν το πήρα στα χέρια μου. Το είδες σε φωτογραφία. Το είδα. Είδες σε φωτογραφία από μαγνητοφωνημένη σου συνομιλία. Ναι. Που έγινε σε συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένη στιγμή. Έγινε στις αρχές Ιουνίου, ναι. Έξω από το σχολείο της χώρας μου, η ώρα 3 περίπου το μεσημέρι. Αφορούσε μια συνομιλία που είχαμε μια συνάδελφο ξένου μέσου και ακριβώς μετά υπήρχε και μια άλλη συνομιλία, η οποία ήταν μια συνομιλία με έναν ακαδημαϊκό. Ήταν πάρα πολύ σαφής. Δηλαδή ήταν τόσο γνώριμοι οι συνομιλητές μου που ήταν πολύ εύκολο να διαπιστώσω πότε ακριβώς έγινε όλο αυτό. Εκεί πια είναι εξόφθαλμο και είναι πλέον διαπιστωμένο ότι τελείς υπό παρακολούθηση. Εκεί σοκάρομαι. Οπότε προσπαθώ να δω τι μπορώ να κάνουμε θεσμικά και νόμιμα προκειμένου να διαπιστώσω ακριβώς τι συμβαίνει. Και διαπιστώνω ότι η αρμόδια αρχή προκειμένου να εξετάσει τα συγκεκριμένα θέματα. Κλείστο, δεν ξέρω αν είναι τα παιδιά της επισύνδεσης. Όχι, κλείστο, δεν είναι τα παιδιά της επισύνδεσης. Λοιπόν, διαπιστώνω λοιπόν ότι η αρμόδια αρχή προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα, η οποία και ασκεί έλεγχο στην ΕΕΠ, είναι η Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών. Ακριβώς την επόμενη μέρα έρχομαι σε επικοινωνία μαζί τους. Τους ζητώ να μου γνωστοποιήσουν τι πρέπει να κάνω για να υποβάλουν μια καταγγελία και πράγματι υποβάλλω την καταγγελία στις 12 Αυγούστου του 2020. Η καταγγελία σου τι αφορά? Η καταγγελία μου ζητούσα να μάθω. Τους περιέγραφα ότι έχω βάσιμη πληροφόρηση ότι υπάρχουν επικοινωνίες μου οι οποίες έχουν διαρρεύσει και τους ζητώ να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει με το κινητό μου και αν έχω παρακολουθηθεί. Η αρχή μου απάντησε σε αυτό το αίτημα στις 29 Ιουλίου του 2021, ένα χρόνο μετά. Με βάση τα διοικητικά ιωθώτα, δεν θα έπρεπε μέσα σε ένα διάστημα 90 ημερών να έχεις μία πρώτη απάντηση? Ναι, πολύ σωστά. Αυτό προβλέπει ο κώδικας διοικητικών διαδικασιών, ότι στις επαφές του πολίτη με το δημόσιο πρέπει μέσα σε 90 μέρες να παρέχεται η πληροφόρηση. Η συγκεκριμένη όμως αρχή δεν το έκανε αυτό. Εκ των υστέρων, μέσα από το εκτενές και αναλυτικό ρεπορτάζ που κάνανε οι Reporters United και δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2022, μάθαμε ότι πράγματι η αρχή, η διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών, ήθεσε επικοινωνία με την ΑΕΠ προκειμένου να διερευνήσει το αίτημά μου, και εκεί πέρα διαπιστώθηκε ότι κτύπησα σε αγερμός, διότι έπρεπε να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία που μέχρι τότε δεν είχε ενεργοποιηθεί. Δηλαδή έπρεπε να κοινοποιηθεί σε δημοσιογράφο το γεγονός ότι είχε παρακολουθεί μετεωρολόγηση στην Εθνική Ασφάλεια. Για να μην έρθει λοιπόν σε αυτή τη θέση η κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σήμερα, στο τέλος Μαρτίου του 2021 και όταν έκλεινε το ανώτατο όριο που έπρεπε να μου, να μου απαντήσει η αρχή. Το εξάμηνο, εφτάμηνο. Το εξάμηνο. Ναι. Ουσιαστικά ήρθε μια εκπρόθεσμη τροπολογία λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με την οποία απαγορεύτηκε στην αρχή διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών να παρέχει πληροφόρηση σε κάποιον που είχε υποβάλει αίτημα στην αρχή για στην περίπτωση που έχει παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν τροποποιήθηκε ένα πλαίσιο το οποίο είχε για 27 χρόνια, από 1994, και έγινε μόνο και μόνο προκειμένου να μην είναι σε θέση αρχή να απαντήσει το αίτημά μου. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται να απαντήσει μετά από ένα χρόνο η ΑΔΑΕ στη δική σου, στο δικό σου αίτημα, στη δική σου καταγγελία, αυτό το οποίο και το κάνει κατάφορα εκπρόθεσμα, ναι, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Αυτό το οποίο έχει παρεμβληθεί. Και αφού έχω επικοινωνήσει μαζί τους 3-4 φορές και τους έχω οχλήσει, ναι. Αυτό το οποίο έχει παρεμβληθεί σε νομοθετικό επίπεδο είναι η θέσπιση μιας τροπολογίας που απαγορεύει στον παρακολουθούμενο να λάβει γνώση της παρακολούθησής του. Ακριβώς. Στον ετούμενο στην αρχή παρακολουθούμενο να λάβει γνώση της παρακολούθησής του. Όχι στον οποιοδήποτε. Σε αυτόν ο οποίος έχει πάει στην αρχή και έχει υποβάλει αίτημα. Γιατί μην βλέπεις τώρα που έχει γίνει της μόδας να πηγαίνουν στην αρχή και να υποβάλουν αίτημα. Μέχρι τότε ήταν ελάχιστα τα αιτήματα που δεχόταν η αρχή. Μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 20. Και από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η απάντηση η οποία λαμβάνεις εσύ 29 Ιουλίου του 2021, ένα χρόνο επαναλαμβάνω μετά το αίτημά σου, η απάντηση αυτή κάνει επίκληση του νόμου που έχει προϋπάρξει, που υπήρξε. Ούτε καν αυτό. Ούτε λέει καν ότι αυτό. Βάση της κείμενης νομοθεσίας δεν διαπιστώνουμε κάτι το οποίο να συνιστά παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων. Μάλιστα. Να θυμίσουμε, να σταθούμε σε αυτό. Αλλά για να μην αδικήσουμε την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, πρέπει να σου πω κάτι το οποίο έχει καταγραφεί, αλλά είναι καλό να επαναλαμβάνεται. Μία εβδομάδα μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, ο πρόεδρος της αρχής, ο κύριος Ράμος, και δύο μέλη της αρχής, ακαδημαϊκοί, κάνουν μία. Δημοσιεύουν σε ένα γνωστό περιοδικό για τους συνταγματολόγους ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά αποδομούν την τροπολογία και λένε ότι αυτή η τροπολογία δεν επιτρέπει πια στον πολίτη να ενημερώνεται για το γεγονός ότι έχει παρακολουθεί και τους στερεί συνταγματικά του δικαιώματα, διότι πολύ απλά δεν μπορείς ούτε τα ένδικα μέσα να κινήσεις, δεν μπορεί, είσαι ανυπεράσπιστος. Και αυτό είναι καταφανές τώρα και στην περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και είναι καταφανές και προφανές και είναι το βασικό αίτημα όλων των κομμάτων σε αυτή τη φάση που είμαστε. Να τροποποιηθεί ο νόμος, ο οποίος πέρασε στις 31 Μαρτίου του 2021. Άρα λοιπόν έχουμε μία τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ νομίζω την ψήφισε αυτή την τροπολογία. Ναι, και τώρα ήδη εδώ και ένα μήνα μιλάνε για, λένε μέα κούλπα και είναι απολογητική για αυτό το λάθος, διότι τώρα να είμαστε ειλικρινείς, έχετε μία τροπολογία ένα τέταρτο πριν ψηφιστεί το συνολικό σώμα του νομοσχεδίου και ο βουλευτής πρέπει εκείνη τη στιγμή να πει αν την δέχεται ή δεν τη δέχεται, νισταγμένος όπως είναι με τα μεσονύχτια, χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση, χωρίς να υπάρχει το πιο σημαντικό απ' όλα. Δεν υπάρχει αξιολόγηση της τροπολογίας από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Γιατί αυτή η τεκμηρίωση της επιστημονικής υπηρεσίας Βουλής γίνεται στο σώμα του νομοσχεδίου πριν αυτό, όταν αυτό φεύγει από την Επιτροπή και μπαίνει στην Ολομέλεια. Εάν μπαίνει μια τροπολογία λίγο πριν ψηφιστεί όλο το κείμενο του νομοσχεδίου, δεν είναι σε θέση η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής να σου πει ότι αυτό είναι κατάφορα συνταγματικό και δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, εδώ θα έκανα την παρατήρηση ότι ακόμα και αν η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ναι, δεν τη λαμβάνει υπόψη, έχει απόλυτο δίκιο. Έκανε την έρευνά της. Εδώ είχαμε περιπτώσεις κάποιων που ψήφιζαν μνημόνια χωρίς να τα διαβάζουν. Πόσο μάλλον τροπολογίες. Ειδικά στις περιπτώσεις που είναι συνηθισμένοι να ψηφίζουν το θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των ανθρώπων. Αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό, γιατί εγώ είμαι συνήθις κακόπιστος ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι το Μάρτιο του 2021 η κυβέρνηση ψηφίζει μαζί με το ΠΑΣΟΚ μία τροπολογία η οποία καταργεί την υποχρέωση ενημέρωσης του στόχου, έτσι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακολούθησης, και αυτό εφόσον η άρση του απορρίτου έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφαλείας, με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Ναι. Εσύ λοιπόν παίρνεις μία απάντηση από την ΑΔΑΕ που λέει δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Τι έγραφε? Όχι, έλεγε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν συντρέχει κάτι το οποίο να συνιστά παραβίαση του απορρίτου επικοινωνιών σας. Αυτό λοιπόν η απάντηση την παίρνω εγώ, η γράφω στα χέρια μου στις 29 Ιουλίου του 2021. Όμως στις 12 Ιουλίου του 2021, 17 μέρες νωρίτερα, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή είναι και το ειρωνικό του πράγματος, μου έχει αποσταλεί το περίφημο SMS με το link με το οποίο πάτησα, κάνα κλικ απάνω και επιμολύνθηκα με το λογισμικό παρακολούθηση Predator. Σταματάει λοιπόν η παρακολούθησή μου από την ΕΕΠ με το συμβατικό τρόπο, αφού καταγγέλθηκε, κινείται διαδικασία ώστε να αλλάξει ο νόμος για να μην μου γνωστοποιηθεί, και πριν ακόμα καλά λάβω στα χέρια μου την απάντηση ΑΔΕ, έχω ήδη επιμολυθεί με το Predator και με παρακολουθούν τουλάχιστον μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021, περίπου για 3 μήνες, και με αυτό το λογισμικό παρακολούθησης. Το οποίο βεβαίως η κυβέρνηση λέει ότι δεν το έχει στην κατοχή της. Ακριβώς. Εσύ, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Λάσκαρη, έχουμε. Εσύ καταφεύγεις και σε ειδικά εργαστήρια στο εξωτερικό για να επιβεβαιωθεί όλο αυτό που μας περιγράφεις? Πας στον Καναδά, υπάρχει εκεί ένα ειδικό? Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας πόσο ο παράγοντας τύχη έπαιξε το ρόλο του. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2021 δημοσιοποιείται ταυτόχρονα από το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στην ανέβρεση Power, και τη Meta, τη θυγατρική της Facebook, δημοσιοποιούνται δύο εκθέσεις για το ίδιο θέμα. Αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός λογισμικού παρακολούθησης που λέγεται Predator, αναφέρουν 8 χώρες τις οποίες έχει πουληθεί και μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αλλά η έκθεση της Meta πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα. Ουσιαστικά αποκάλυπτε site, ψεύτικα, domain, link δηλαδή που είχαν δημιουργηθεί για να μοιάζουν με τα πραγματικά URL στο site, με τις πραγματικές διευθύνσεις, που μεταξύ άλλων έκανε αναφορά σε 43 τέτοιες διευθύνσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι τρεις από τις 43 αφορούσαν το CNN Greece, το insider.gr και τη Hellas Journal, με τα οποία είχα συνεργασία. Μου τράβηξε την προσοχή αυτό το πράγμα. Οπότε ήρθα σε επαφή με τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης της Meta, ο οποίος υπέγραφε την έκθεση, τον David Agranovich, ο οποίος εδρεύει στο San Francisco, και εκείνος μεσολάβησε και με έφερε σε επικοινωνία με το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Όλα αυτά γίνανε στις αρχές του 2022, το οποίο Citizen Lab και συγκεκριμένο υπεύθυνος ελέγχου συστημάτων, ο Bill Marzak, πήρε το κινητό μου και ξεκίνησε ένα διαγνωστικό έλεγχο που κράτησε 6 εβδομάδες. Στις 5 Μαρτίου του 2022 ήρθα σε θέση να μου επιβεβαιώσει ότι βρήκε την επιμόλυνση, και στις 28 Μαρτίου μου κοινοποίησαν σαν Πανεπιστήμιο του Τορόντο μια αναλυτική έκθεση που επιβεβαίωνε την ύπαρξη του Predator και τον τρόπο με τον οποίο μολύνθηκα. Την ύπαρξη του Predator στο κινητό μου και τον τρόπο με τον οποίο επιμολύνθηκε το κινητό. Πάμε στο αναγκαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όταν παρουσιάστηκα, μου λέει ο Αλφαμίτης, παίρνα παιδί μου για να δεις τι πάει να πει πολίτης. Μάγκα μόνο κοίταξε, χαθιές μην καταντήσεις, γιατί εδώ στο θάλαμο μου πικρό θα φτύσεις. Γιατί εδώ στο θάλαμο μου πικρό θα φτύσεις. Κακό πράγμα να είσαι χαφιές, όπως έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη τον Τζαλίκη, στον Παύλο στη Σουηδία, στη Χριστίνα, στο Χριστινάκη τη Θωμοπούλου, η Νάσκαλα Χριστίνα μου στην Ιωάννα. Είμαστε μαζί με τον Θανάση Κουκάκη, τον συνάδελφο, ο οποίος κατήγγειλε ήδη από τον Αύγουστο του 20 ότι είναι θύμα υποκλοπών, επισύνδεσης πια. Ναι. Έτσι. Έλαβε μία απάντηση στις 29 Ιούλη του 2021, ένα χρόνο αργότερα, ότι δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η οποία κείμενη νομοθεσία έχει αλλάξει τρεις μήνες νωρίτερα. 31 Μαρτίου του 2021. Για να μην μπορεί να σου απαντήσει η ΑΔΑΕ. Ακριβώς. Εσύ τώρα γιατί είσαι κίνδυνος εθνικής ασφάλειας? Όχι γιατί είσαι που δεν είσαι, αλλά γιατί εκτιμάς ότι αυτοί που σε παρακολουθούσαν σε αντιμετώπισαν ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας? Προκειμένου να γίνει μια παρακολούθηση τηλεφώνου, η αιτιολόγηση που πρέπει να παρασχεθεί στην εισαγγελέα η οποία εποπτεύει την ΕΕΠ είναι οι εξής δύο. Συγγνώμη, οι αιτιολογήσεις είναι οι εξής δύο. Είτε υπάρχει έχει ανοίξει μια ποινική δικογραφία και παρακολουθήσε διότι υπάρχει λόγος, συμμετέχει σε μια εγκληματική οργάνωση πάνω χάρη, είτε έχουμε αυτόν τον γενικό λόγο περί εθνικής ασφάλειας, τον οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση τον ξεχύλωσε. Είναι ενδεικτικό ότι το 2021 στην Ελλάδα γίνανε από την ΕΕΠ επίσημα βάσει των απολογιστικών στοιχείων που δημοσίευσε η ΑΔΕ, γίνανε 15.975 παρακολουθήσεις με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας. Δεν ξέρω αν απαντάει αυτό στο ερώτημά σου. Τόσο όσο αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι την τελευταία δεκαετία, με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία που λες, έχουμε πάνω από 100.000 άδειες για υποκλοπές. Πάνω από 100.000. Δηλαδή, αν βάλεις και τους ανθρώπους οι οποίοι υποκλέπτονται την ώρα που συνομιλούν με τον υποκλεπτόμενο, έχουν με τον επισυνδεδεμένο. Να ακούσω όλο το Περιστέρι. Ναι, ναι, όπως το λες. Εσύ λοιπόν παρακολουθείσαι από την ΕΕΠ και αμέσως μετά διαπιστώνεις ότι πέφτεις θύμα και αυτού του λογισμικού, του περίφημου, του Predator. Ναι, δεν το διαπίστωσα όπως είπα αμέσως μετά. Το διαπίστωσα γιατί υπήρχε αυτή η ευτυχή συγκυρία της δημοσιοποίησης των εκθέσεων του Citizen Lab και της Meta, που γνωστοποιήθηκε αφενός, ένα, η ύπαρξη του λογισμικού, δύο, το γεγονός ότι έχει πουληθεί στην Ελλάδα, και τρία, αυτά τα χρήσιμα URLs, οι διευθύνσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν για να επιμολύνουν κινητά, μεταξύ των οποίων είδα ότι ήταν και τρία μέσα με τα οποία συνεργαζόμουν. Απευθύνθηκα λοιπόν, όπως σου προανέφερα, στη Meta, με έφερε σε επικοινωνία με το Citizen Lab και στα 28 Μαρτίου λοιπόν μου στέλνουν μια εκτενή αναφορά για το, η οποία έλεγε ότι το κινητό μου είχε επιμολυθεί με το λογισμικό από τις 12 Ιουλίου του 2021 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021 και ότι το spyware είχε ενεργοποιηθεί μέσω ένα συγκεκριμένου link, το οποίο το βρήκα στο κινητό μου. Παίρνω την έκθεση λοιπόν και κατευθείαν την πηγαίνω και κάνω δεύτερη αναφορά στην Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών. Ενημερώνω σχεδόν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών και λέω ότι εάν παρακολουθούμε εγώ, θα παρακολουθούνται και άλλοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Πράγματι, βγάλαμε μια πολύ καλή ανακοίνωση για σχετικά με την εποχή και το έλλειμμα πληροφόρησης που είχαμε, αλλά δείξανε μεγάλη ευαισθητοποίηση. Και εν συνεχεία, η υπόθεση δημοσιεύθηκε με όλα τα τεκμήρια και με όλες τις λεπτομέρειες στο Inside Story από τον Τάσο Τέλογλου και την Ελίζα Τρενταφύλου. Καταρχάς, αυτό το Predator τι είναι? Το Predator είναι ένα software υψηλών προδιαγραφών, ένα high-tech σύστημα, το οποίο ουσιαστικά από τη στιγμή που επιμολυθείς, αυτός ο οποίος σε επιμολύνει, σε παρακολουθεί, γίνεται ο ενεργός χρήστης του κινητού σου. Μπορεί να βλέπει από την κάμερα του κινητού σου, να βλέπει τα email σου, όλα τα application σου, όλες σου τις επαφές, να ακούει τα τηλέφωνά σου, να έχει άμεση πρόσβαση στα SMS σου. Ουσιαστικά είναι σαν να είσαι εσύ, σαν να το χρησιμοποιείς εσύ. Αυτό το σύστημα το δημιούργησε μια εταιρεία στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, η Citrox, η οποία ήταν Ισραηλινό συμφερόντων. Εξαγοράστηκε από τον Ισραηλινό επιχειρηματία Tandilian, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa στην Ελλάδα. Η εταιρεία η οποία εμπορεύεται το Predator, δεν είναι εταιρεία του Ισραήλ, δεν είναι εταιρεία της Μάλτας, δεν είναι εταιρεία της Βορειάς Μακεδονίας, είναι ελληνική εταιρεία. Και τα γραφεία της αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν στην αρχή στη Βουλιαγμένη και τώρα είναι περίπου 2 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε εμείς. Το λέω σε περίπτωση που την αναζητούν οι αρχές. Εσύ λοιπόν όταν κάνεις τις καταγγελίες... Δεν κάνω λάθος, νομίζω το είχαμε κουβεντιάσει και στις δύο προηγούμενες τηλεφωνικές εκείνη τη φορά συναντήσεις μας. Η κυβέρνηση κάνει δήλωση και μιλάει για ιδιωτική υπόθεση. Ναι, βέβαια. Κατευθείαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφενός πρέπει να δώσουμε άλλη μια λεπτομέρεια στην υπόθεση. Με το που δημοσιεύεται το ρεπορτάζ στο Inside Story και αποκαλύπτεται η επιμπόλησή μου και η παρακολούθησή μου με το Predator, 5 μέρες αργότερα είμαι τυχερός, διότι η ομάδα των Reporters United, μια άλλη δημοσιογραφική ομάδα, είχε στην κατοχή της στοιχεία τα οποία έδειχναν ότι ένας δημοσιογράφος είχε παρακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του 2020, είχε γίνει επέκταση της παρακολούθησης του με εντολή της εισαγγελέας που εποπτεύει την ΑΕΠ και ξαφνικά το καλοκαίρι του 2020, και ενώ έτρεχε η παρακολούθηση για την οποία είχε υπάρξει επέκταση, ξαφνικά διεκόπη η παρακολούθησή του. Όταν βλέπουν τα παιδιά του Reporters United το δημοσίευμα στο Inside Story, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πρέπει να σε δούμε. Και τους πράγματι πηγαίνω από τα γραφεία τους, τους βρίσκω και μου λένε έχουμε τα έγγραφα που πιστοποιούν την πρώτη παρακολούθηση. Λοιπόν, οπότε τα δημοσιοποιούν ακριβώς 5 μέρες μετά. Και αυτό ήταν και το παράδοξο, ότι στη δικιά μου υπόθεση η δεύτερη μου παρακολούθηση αποκαλύπτεται πρώτη, αυτή που έγινε με το λογισμικό Predator, και η πρώτη μου παρακολούθηση χρονικά από την ΑΕΠ τεκμηριώνεται δεύτερη μέσα από το δημοσίευμα του Reporters United. Ελπίζω να μην μπερδέψαμε τους ακροατές μας. Όταν ξεκινάει, εσύ λοιπόν παρακολουθείς από την ΑΕΠ, έτσι. Η ΑΕΠ, σημειώνω, είναι κρατική υπηρεσία. Βέβαια. Δεν είναι ιδιωτική υπηρεσία, έτσι. Και μετά ακολουθεί η παρακολούθησή σου από το λογισμικό Predator. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να γίνονται και παράλληλα ή σταματάει το ένα και αρχίζει το άλλο. Σύμφωνα, δεν μπορώ να ξέρω, για να είμαι υπεύθυνος απέναντί σου, δεν μπορώ να ξέρω εάν γινόταν παράλληλα, γιατί πολύ απλά τεκμέρω ότι δεν γινόταν παράλληλα. Τεκμέρω ότι επειδή ακριβώς ήμουνα σε θέση να διαπιστώσω την πρώτη φορά ότι είχα παρακολουθεί από την ΑΕΠ, η ΑΕΠ δεν ακολούθησε τη συμβατική οδό για την παρακολούθησή μου, και γι' αυτό άλλωστε όταν έκανα και το επίσημο έτοιμα στην αρχή, την ίδια μέρα ακριβώς διεκόψαν την παρακολούθηση. Μάλιστα. Αυτό είναι. Για, ξέρεις γιατί το σημειώνω αυτό. Ναι. Το σημειώνω αυτό για τον εξής λόγο. Γιατί λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς δεν αγοράσαμε ποτέ αυτό το σύστημα, το Predator. Ναι. Ότι δεν το χρησιμοποιούμε ως κράτος. Ναι. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που με προκειμένου λέγεται Κουκάκης και διαπιστωμένα τον παρακολουθεί μια κρατική υπηρεσία, γιατί είπαμε είναι κρατική υπηρεσία. Πρέπει να βρει κανείς τη συνάφεια αυτής, τη συνέχιση της παρακολούθησης από ένα σύστημα που η κυβέρνηση, η οποία είναι πολιτικά υπόλογη για το τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες, συνεχίζει την παρακολούθηση. Εκτός αν είσαι, εκτός από παρακολουθούμενος και επισυνδεδεμένος, είσαι και σπάνιο είδος τύχης. Ναι, ένα εξωτικό φωπτινό. Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι. Και αυτή είναι η ευλογία της υπόθεσης για μένα προσωπικά, της υπόθεσης Ανδρουλάκη. Γιατί στην περίπτωση Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο τεκμηριώθηκε είναι ότι 3 μέρες, και θέλω την προσοχή σου, 3 μέρες πριν ολοκληρωθεί η δικιά μου παρακολούθηση με το Predator, του στέλνεται SMS με το ίδιο ακριβώς link, το ίδιο ακριβώς link, όχι διαφορετικό. Η εταιρεία αυτή είχε δημιουργήσει 50 links. Αλλά έτυχε να στείλει το ίδιο ακριβώς link που είχε στείλει σε μένα. Εγώ το είχα πατήσει, εκείνος δεν το πάτησε. Έχει σημασία αυτό, θα σου πω γιατί. Το στέλνει 21 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η δικιά μου παρακολούθηση. Δεν το πατάει ο Νίκος Ανδρουλάκης το link. Και λίγες μέρες μετά τον βάζουν στο μπουκέτο των επισυνδέσεων της ΑΕΠ και τον ακούνε με το συμβατικό τρόπο. Και σου λέω, έχει σημασία το link, γιατί. Διότι αν δεν είχα πάει το κινητό μου στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρώτα βρίσκει το software επιμόλυσης και ύστερα κινεί τη διαδικασία αντίστροφα και βλέπει το πώς επιμολύνθηκες με αυτό, δηλαδή με ποιο τρόπο μπήκε στο κινητό σου. Επειδή ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης, δεν είχε πατήσει το link, δεν υπήρχε το software μέσα στο κινητό του. Πώς πιστοποιήθηκε όταν έδωσε το κινητό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πράγματι έγινε απόπειρα επιμόλυνσης? Διότι βρήκαν ακριβώς το ίδιο link προφανώς, που είχε στάλει σε μένα. Προφανώς είναι και αυτός θύμα συμπτώσεων. Να δουλεύει και η ΕΠ και το Predator ταυτόχρονα. Ή όταν σταματάει το ένα, να ξεκινάει το άλλο. Εντάξει. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Έχουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει την κοινή λογική να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Τουλάχιστον επαναλαμβάνομενες συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις. Και έχουμε μια απελπισμένη κυβέρνηση η οποία αρνείται να μπει στη συζήτηση ότι το Predator έχει χρησιμοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές. Αρνείται να ανοίξει και να πει τη λέξη Predator, να ανοίξει συζήτηση για το Predator και να πει τη λέξη Predator, και στέκεται μόνο στο θέμα της επισύνδεσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ. Ούτε το δικό μου θέμα το αξιολογούν ως σημαντικό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά ενοχλητικό είναι αυτή η προσπάθειά τους, η απελπισμένη, να αποσυνδέσουν την παρακολούθηση με το συμβατικό τρόπο, της ΑΕΠ, με την παρακολούθηση που γίνεται το Predator, ενώ και στις δύο περιπτώσεις, ουσιαστικά στη δικιά μου περίπτωση, πρώτα έγινε η παρακολούθηση από την ΑΕΠ, την αντιλήφθηκα, ξεκίνησαν να με παρακολουθούν με το Predator. Στην περίπτωση του Ανδρουλάκη, του στείλαν το link για να τον επιμολύνουν, δεν το πάτησε, άρχισαν να τον παρακολουθεί με το συμβατικό τρόπο η ΑΕΠ. Νομίζω ότι όλα τα άλλα δοκιμάζουν την νοημοσύνη μας. Σε ρωτάω, ερμηνεία και εκτίμηση ζητώ περισσότερο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει αγοράσει αυτό το. Τι είναι απαραίτητο να το αγοράσει? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είναι απαραίτητο να το αγοράσει? Όχι, όλο το τις προηγούμενες δύο εβδομάδες είχαμε δημοσιοποίηση τόσο στις εφημερίδες Καθημερινή, Βήμα, Ντοκουμέντο, μια διαρροή εγγράφων από το Dark Web, τα οποία ήταν ουσιαστικά ο τιμοκατάλογος και η περιγραφή των υπηρεσιών της Intellexa. Βλέπεις, φέραμε το θέμα στην επικαιρότητα και υπάρχουν πια και διαρροές μέσα από την ίδια την εταιρεία. Τι περιγράφει αυτό? Ότι πραγματικά στην πράξη το λογισμικό δεν πωλείται ποτέ. Αυτό που πωλείται είναι υπηρεσία στόχευσης. Και δημιουργούνται τερματικά, τα οποία τα δίνουν στον πελάτη και ουσιαστικά μέσω των τερματικών τους ενημερώνουν για τα πρόσωπα τα οποία τους ενδιαφέρουν, χωρίς να τους δώσουν ποτέ τον κώδικα και χωρίς να τους δώσουν το σερβερ. Όλα αυτά είναι στο cloud, όπως αναφέρει. Κρατώ αυτό που λες για τον πελάτη, να, γιατί αν προκειμένου η παρακολούθησή σου από την ΑΕΠ ήταν υπόθεση εθνικής ασφάλειας, η παρακολούθησή σου από τον Predator, προφανώς καθιστά πελάτη εκείνον που ζήτησε την παρακολούθησή σου. Και αναρωτιέται κανείς. Το ίδιο και για τον Ανδρουλάκη όμως. Μα προφανώς και για τον Ανδρουλάκη. Και αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο πελάτης. Μάλιστα, όταν αποδείξαμε με όρους κοινής λογικής ότι υπάρχει, είναι επικαλυπτόμενη η σχέση κράτους και ιδιωτών οι οποίοι εμπορεύονται αυτά τα λογισμικά παρακολούθησης. Να μην μπούμε σε πρόσωπα, όχι, αλλά βεβαίως, τα ρεπορτάζ τόσο του Inside Story όσο και το Reporters United, καλό τους ακροατές μας να τα αναζητήσουν, ουσιαστικά περιγράφουν και την ανθρωπογεωγραφία. Δηλαδή δείχνουν πώς σχετίζεται το Μαξίμου με συγκεκριμένους επιχειρηματίες που τελικά βρίσκονται να εκπροσωπούν την εταιρεία Intellexa, η οποία εμπορεύεται το Predator. Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει δημοσιογραφικά και συνεχίζεται. Φαντάζομαι η εξεταστική θα μιλήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα για να πάμε στη Βουλή, να πάμε στον Γιώργο Τολικουρέτσο να μας πει τι γίνεται με την κοινοβουλευτική διαδικασία. Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα, μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κρατάνε οι φοιτητές, Απ' αυτές που ξεσκίζει ο Χαφιές, απ' αυτές που κρεμάνε οι φοιτητές στη καρδιά του. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Che Guevara. Κλείσε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις πότες. Τη ζητά και στους σίσκιους περπατά, τη ζητά και για σένα νερότα, τη ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ. Che Guevara, Che Guevara, Che τριάντα φύλλα τα κάψε το χιόνι. Αχ, αυτή η άνοιξη με ματώνει. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλή σεζόν να σου ευχηθώ. Να είμαστε καλά. Επίσης, να είμαστε καλά. Τι αποφάσισαν? Έχουμε εξεταστική. Mm-hmm. 142 ναι από τα κόμματα όλης της αντιπολίτευσης, έναντι 157 παρών από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συγκροτείται η Εξεταστική Επιτροπή, μην μπερδεύεται ο κόσμος από τα λιγότερα ναι από τα παρών. Με το δικαίωμα της μειοψηφίας συγκροτείται η Εξεταστική, από την αρχή είχε ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν στον πρόεδρο της Βουλής τις προτάσεις τους για τα μέλη της Επιτροπής. Ο κ. Στασούλας έδωσε προθεσμία ενός μήνα, διορία μάλλον ενός μήνα, στην εξεταστική να συντάξει το πόρισμα. Το βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο, με δεδομένο ότι η εξεταστική, έπειτα και από μια άτυπη συμφωνία η οποία προέκυψε σήμερα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ξεκινάει με τις υποθέσεις του κ. Ανδρουλάκη, τις καταγγελίες του κ. Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, για την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Την καταγγελία του δημοσιογράφου, του κυρίου Κουκάκη, επίσης για την παρακολούθηση των δικών του συνομιλιών, αλλά και τις καταγγελίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την συνακρόαση στο τηλεφωνικό του κέντρο στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Θυμίζω ότι είναι μια υπόθεση, οι καταγγελίες οποίες εκτείνονται ήδη στο 2016. Οι περισσότεροι βουλευτές, ωστόσο, συμφώνησαν ότι πάμε σε μια θεματική επιτροπή και όχι χρονική. Mm-hmm. Δεν ικανοποιείται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το αρχικό αίτημα εκφρασμένο από τη Νέα Δημοκρατία για επέκταση της χρονικής περίοδου. Δήλωσαν άπαντες ανοιχτοί, αν προκύπτουν νέα στοιχεία, να ασχολείται η εξεταστική και με νέες υποθέσεις, όχι όμως γενικώς και αορίστως να πάμε από το 2012 ή από το 2009 ή ακόμα πιο πίσω. Σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς στην Επιτροπή αυτή, τι είναι, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία? Ακριβώς, ακολουθείται η κοινοβουλευτική δύναμη, η δύναμη δηλαδή των κοινοβουλευτικών ομάδων, και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το παράδειγμα της προηγούμενης Επιτροπής για την διαφημιστική δαπάνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν δεν κάλεσαν ούτε καν τον κύριο Πέτσα να καταθέσει. Ακριβώς, δείχνει ότι ασχέτως αν η Επιτροπή συγκροτείται με το δικαίωμα της μειοψηφίας, στην εξεταστική, να το πω λαϊκά, κουμάντο κάνει η πλειοψηφία όσον αφορά στην κλίση των μαρτύρων. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Αυτό δεν συμβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη, σε τρεις δηλαδή ημέρες, και εκεί θα υπάρξει ακρόαση και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, του τέως δηλαδή γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και του τέως διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Παναγιώτη Κοντολέοντα. Η εμπειρία σου λέει, πέραν του γεγονότος ότι το μαχαίρι θα μπει στον κόκαλο και ότι θα έχουμε κάθαρση της καθάρσεως, ότι θα έχουμε 2-3 διαφορετικά πορίσματα. Νομίζω 6 κοινοβουλευτικές ομάδες, 6 διαφορετικά πορίσματα. Αυτό λέει η εμπειρία. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν έστω στο παραμικρό. Επίσης, επισημαίνω, εγώ θα το λέω σε κάθε εκπομπή, το έργο των κοινοβουλευτικών συντακτών, τη δυσκολία του σε μια κλειστή συνεδρίαση να προσπαθούν από ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ίδια συνεδρίαση και λένε διαφορετικά πράγματα να εξάγουν συμπέρασμα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την εξέλιξη στην Βουλή, θα λάμψει η αλήθεια. Θανάση, 5 λεπτά έχουμε. Τώρα η συνέχεια στην εξεταστική λοιπόν. Η συνέχεια στην εξεταστική, θα δούμε, έχουμε βέβαια μακρά εμπειρία κάθαρσης σε αυτή τη χώρα. Θύμιζα προηγουμένως ότι για μένα, δεν ξέρω εσύ το ζεις πια, το ζήσες, η ιδιοποιώς διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι επί τόμπρα ή επί γριλάκι μαυρίκι αρνούντο και τις παρακολουθήσεις, τις αρνούντο. Τώρα πια είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Είμαστε στο βήμα ναι παρακολουθούμε. Αρκεί ήταν νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ναι. Γίνανε και μερικές αστοχίες βέβαια, αλλά είναι νόμιμο. Αυτό είναι προφανές ότι δεν είναι άσχετο και με την περίοδο που διανύουμε, αλλά μάλιστα η γλώσσα μου να το λέω προηγουμένως στην εκπομπή, με ένα θεσμικό οπλοστάσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί, το οποίο δίνει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή την νομιμοποίηση του εγκλήματος και μετά να εμφανίσει το έγκλημα ως το νόμιμο αφού ήδη το νομιμοποίησες. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση από την σχεδόν από την αρχή. Δεν θέλω να είμαι επιθετικός, διαπιστωτικός είμαι. Σχεδόν από την αρχή της θητείας της. Ήδη σου ανέφερα τι ερευνούσαμε πριν ξεκινήσει η παρακολούθησή μας. Θύμισε μας πάλι. Την αλλαγή του νόμου για την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών, με την οποία ουσιαστικά αρχιοθετήθηκαν, δόθηκε το δικαίωμα. Σήμερα έδωσα μια συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση και τους ρωτάω στη Γαλλία, όταν ένα τραπεζίτης πιαστεί να κάνει μια απάτη, τι γίνεται. Μου λέει, έρχεται ο εισαγγελέας, ασκεί δίωξη και πηγαίνει στη φυλακή. Τους λέω, στην Ελλάδα ξέρετε τι γίνεται. Τι, περιμένουμε πρώτα να κάνει έγκληση η τράπεζα, μήνυση η τράπεζα, και αν και εφόσον κάνει μήνυση η τράπεζα και αυτή η μήνυση γίνει μέσα σε 3 μήνες από τότε που γίνει γνωστό το τι έχει κάνει ο τραπεζίτης, μόνο τότε ο εισαγγελέας ασκεί τη δίωξη. Όταν το άκουσαν, χάσαν πάσα ιδέα. Τους λέω, δεν γίνεται μόνο αυτό όμως. Καλά, δεν θα έπρεπε να έχουν και τέτοια, να πέφτουν και αυτοί από τα σύννεφα. Έχουν από Μπερεγκοβουά μέχρι Μπετανκούρ και αυτοί. Δεν έχει άδικο, αλλά δεν είναι και, σωστά. Δεν είναι και συνηθισμένα αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι. Όπως δεν ήταν συνηθισμένα το άλλο πράγμα. Δεν τα απομειώνω καθόλου. Δεν είναι συνηθισμένο το άλλο θεσμικό ατόπιμα της κυβέρνησης. Η οποία είχαμε την αρχή για το ξέπλυμα, μέσα μια δεκαετία είχε δεσμεύσει εγκληματικό προϊόν, εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστικά συμβούλια και πέρασε μια διάταξη, 3 λέξεις. Η οποία έλεγε ότι αν υπάρχει εγκληματικό προϊόν το οποίο είναι δεσμευμένο για πάνω από 18 μήνες και δεν έχει υπόθεση κριθεί δικαστικά, τότε αυτόματα αποδεσμεύεται και επιστρέφει στους εγκληματίες. Αυτά τα πράγματα δεν αντιστοιχούν σε ένα κράτος δικαίου. Η διάταξη με την οποία απαγορεύτηκε στους πολίτες μετά από αίτημά τους να μαθαίνουν ότι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση, δεν αντιστοιχούν σε κράτη δικαίου. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται σήμερα με το ότι δεν έχουμε το Predator, η παρακολούθηση ήταν νόμιμη, αλλά δεν έπρεπε να γίνει, δεν δείχνουν ένα κράτος το οποίο ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται. Και δυστυχώς όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις των πολιτικών δρόντων, συνιστούν μια δυσφήμιση της χώρας και τη βλέπεις πώς αποτυπώνεται στο διεθνή τύπο. Δεν ξύπνησαν ξαφνικά οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να ασχολούνται με την Ελλάδα. Δόθηκε αφορμή για να γίνει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι και κυρίως ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να τον εκθιάζεις τον κύριο Μητσοτάκη όταν κάνει πραγματικά μια ξεχωριστή ομιλία μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά την ίδια στιγμή όταν βρίσκεται ως εκείνος ο οποίος πολιτικά είναι υπεύθυνος για την ΑΕΠ να χαρακτηρίζει τις παρακολουθήσεις νόμιμες αλλά ανεπίτρεπτες, να έχεις γι' αυτόν την ίδια εντύπωση που είχες πριν. Θέλω απλά να καταδείξω ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλές αμφισημείες. Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι αλλουπρόσαλες. Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν ότι Και κάτι άλλο πρέπει να τονίσουμε, διότι ακούμε ότι πολλοί μιλάνε για τον τουρκικό παράγοντα, για τον ουκρανικό παράγοντα, για όσους θέλουν να αποδυναμώσουν την κυβέρνηση. Οι παρακολουθήσεις γίνονται το 20 και το 21, πριν εσκύψει η ουκρανική κρίση, πριν υπάρξει η οξία κρίση με τις τουρκικές σχέσεις. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Και εν τέλει αυτό που πρέπει να τονίσω και το τονίζω με κάθε αφορμή που έχω είναι ότι αυτή την κρίση την προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της. Έδωσες ημερομηνίες κλείνοντας να θυμίσω κι εγώ ότι ο Νοέμβρης του 16, ο Απρίλης του 17, ο Γενάρης του 19, ο Ιούνιος του 20 είναι πριν την ουκρανική κρίση. Βέβαια. Και είναι οι καταγγελίες που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ναι. Και εδώ πια δεν μιλάμε για την παρακολούθηση ενός πολιτικού προσώπου, ρεβόδες και δυσόδες, και μόνο που το ακούς, ή ενός δημοσιογράφου, ρεβόδες και δυσόδες, για την παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Όλα αυτά είναι το 16, δεν είναι. Και μιλάμε για το τηλεφωνικό κέντρο. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για δύο τηλεφωνικά νούμερα. Μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο εξυπηρετεί όλους όσους βρίσκονται στο κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ για το γεγονός ότι μου έχεις δώσει τρεις φορές βήμα και για το γεγονός ότι την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα το πραγματικό σου ενδιαφέρον για την υπόθεσή μου. Ξέρεις, αυτό το λέω πάντα ότι η αλληλεγγύη έχει και ένα παράγοντα ιδιοτέλειας. Η ιδιοτέλεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε σε όλους και όλες και από τη μεριά μας και από τη μεριά σας να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.